57. Sure, Sure Hadid. Medine'de nazil bolgan 29 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayımın. Asmallardaki ve zemindeki nerslerinin hemmesi Allah'ı tesbih etti. Allah galiptir. Hikmet bilen işkılgıcıdır. Asmanlarının ve zeminin padişahlığı Allah'a hastır. Allah öldüreleydi, terildüreleydi. Allah her nersige kadırdır. Allah'ın iktidası yoktur, intihası yoktur. Allah aşkarıdır. Yani mevcutluğunu körsetkici deliller bilen akıllarga aşkarıdır. Allah mehbidir. Yani onu köz bilen körgül bulmaydı. Onun zatının mahidini tonuşka akıllar erişelmeydi. Allah hemen ersini bilgücüdür. Allah asmallarını ve ziminini 6 günde yarattı. Ondan özüge layık revişte eriş üstüde karar aldı. Allah ziminge kirip getirdiğin nerslerini, zimindin çıkıdığın nerslerini, asmandın çüdüğün nerslerini, asmanga ürleydiğün nerslerini bilip durdu. Siler kayardı bolsanla Allah siler bilen birge. Allah kılavatkan işinlerini körüp durgucudur. Asmanlarının ve ziminin padişahlığı Allah'a hastır. Hemme iş Allah'a kaydırılır. Allah keçini kündüzge kirgüzüdü. Kündüzni keçige kirgüzüdü. Allah dillardaki sırlarını bilgücüdür. Allah'a ve onun peygamberine iman keltir ona. Allah sizlerini ilgi kılığan mallardın sadık kılanla. Sizlerden iman itkallar ve sadık kılanlar çoğun savabka ege bulut. Ey kuffarlar! Siler nemişka Allah iman keltirmesle? Halbuki peygamber silerini perverdigarınlarga iman keltirişke çakırıdı. Allah silerden çin ehli oldu. Eger iman keltirişini irade kılsanla imanı aldıranla. Silerini küfrünün karanlığıdın İmanın nuru çıkarış için Allah bendisige rüşen ayetlerini nazil kıldı. Allah şek şübihisiz silerge merhametliktir. Nahayeti mehribandır. Nemişka siler Allah'ın yolu da pulmal sarıp kılmayızla. Asmanlarının ve ziminin mirası Allah'a hasdır. Silerden Mekke fethi kılmıştın ilgiri pul mal sarıp kılgallar. Ve Resulullah bilen birlik tuturup düşmeller bilen uğruşkallar. Mekke fethi kılgan dinkin pul nefiki kılgallar ve uğruşkallar bir bilen bara veremez. Ene şularının derecesi Mekke fethi kılgan dinkin nefiki kılgan ve uğruşkallarının derecesidin çoğundur. Onlarının her birine Allah cennetini vaat kıldı. Allah sizlerinin kılavatkan işinlerden haberdardır. Kim ki Allah'a karzı hesini verirken, yani Allah'ın razılığını tilip, onun yolu da pul mal sarıp kılırken, Allah onunla hesselep kaytırır. Onunla çoğun savap verir. O günde mümin erlerini, mümin ayallarını görürsen ki, onlarının nuri onlarının aldı da ve onlarının on tarafı da mağdı. Onlara, bugün sizlerge aslıdın üstanlar yıkıp durduğun cennetler bilen hoş haber verildi. O yerlerde mengü kalısla. Bu uluğ muvaffakiyet dur değildi. O günde münafık erler, Münafık ayallar müminlerge bizni kütüp durunla, sizlerinin nurunlardan azarak alaylı deydi. Onlara meshir yüzsüdün arkanlığa kaytıp nur tilanla deydi. Şunun bilen onlarının arısına bir sepil sokuludu. Sepilinin dervası buludu. Dervazının iç tarafı da rahmet, teşi de azap buludu. Onlar müminlerini besler bilen bile emmes mi duk deyip tovlaydı. Müminler şundak, lekin sizler öz anlarını pitneye saldınla. Yani görünüşte biz bilen bile bolsanlar mı, lekin öz anlarını münafıklık bilen halak kıldınla. Müminlerge balayı afetler kilişini küttünla. İslam dinidin şeklendinla. Allah'ın rahmetinin kendine bulan kuruk arzular sizlerini aldı. Ta ki sizlerge ölüm geldi. Şeytan sizlerini Allah'ın epu kıldığallığı ve azap kılmaydığallığı bilen aldı dedi. Bugün sizlerden ve kafirlerden fidye ilinmeydi. Cayınlar dozaktır. Dozak sizlerge en layıktır. Dozak nimi digen yaman cay. Müminlerge onlarının dilleri Allah'ın zikriye ve nazil bulgan hakikatke, yani Kur'an ayetlerge eridigan vaxt yetmedi mi? Onlar ilgiri kitap berilgenlerdek bulmusun, yani Yahudiler ve Nasaralardek bulmusun. Onlar bilen peygamberlerinin ağırlığıdır ki, zamanın huzur işi bilen onlarının dilleri kıtıp ketti. Onlarının nurğunu Allah'ın itaatinden çıkıcılardır. Bilenler ki, Allah zeminini ölgenden kin terildirdi. Yani kakas, kurgak zeminini yağmur bilen kökertirdi. Biz hakikaten sizlerini düşünsün deyip, sizlerge kemali kudretimizin körüstüdüğün delillerini bayan kıldık. Sadıkı bergücü ellerge, sadıkı bergücü ayallarga ve Allah'a karzı hesini bergücülerge hessilip savap verildi. Yani Allah'ın razılığını tilip, kembeğellerge sadıkı bergücüler, yaxşılıq yollarga xoşallıq bilen pul mal sərib qılğıcılarga həssilib savab verilirdi. Onlarga zor mükafat, yəni cennet verilirdi. Allahqa və onun peyğəmbərlərgə iman etqallar, ən şular pərverdigarının dərgahıda siddiqlardır, şəhidlərdir. Onlar ahirətdə savabqa və nurğa ege boludu. Bizning oyatlarimizni inkor qilganlar va yolg'onga chiqarganlar ana shular ahli do'zaxdir. Bilinglarki, dunyo tirikchiligi o'yindin, kishini oxiratdan g'aflatda qoldirgan mashg'ulotdin, zibu sunnatdin, o'zaro faxrlanishdin, pul mol, farzand ko'paytirib faxrlanishdin iboratdir. Birer yeğiş bilen östürgen özümlüğü dehkallarını xursan kılgan yağmurğa oxşaydı. Andın o özümlük kurup kalıp, onun sarğıyıp kalğallıqını körsen. Andın o yengilgen çöpke aylanıdı. Ahirette küffarlar üçün kattık azabba. Yaxşı bendiler üçün Allah'ın mağfireti ve razılığı var. Dünya tirikçiliki pekat gafil adam aldığını dağın behrman buluştur. Perverdigarınlarının mağfiretini, kendiki asman ziminde kilidigan cennetini kolu keltirinle. O cennet Allah'a ve onun peygamberlerine iman itkallarına teyirlenen. Bu Allah'ın pezlidir. Allah onu xalığan adamga ata qıldı. Allah ulu pəzli igisidir. yer yüzüdeki barlık hadiseler ve özanlar uçurgan musibetler biz onların yaratıştın burun levhul mehfuzu yazılgan. Bu iş şübhisiz ki Allah'a asandır. Allah Teala'nın onların levhul mehfuzu yazışı kolonlardan ketken nersige kaygırıp ketmeslikinle ve Allah belgen nerslerge hoş bulup ketmesliyanlar üçündür. Allah mütekebbirler ve özlerini çoğun tutkucularını dost tutmaydı. Onlar bexillik kıladığan ve kişilerini bexillik kılışka buyruyduğallardır. Kim ki Allah'ın yoludu nefiki kılıştın baş tartı degen Allah'a hiç ziyan yetkizilmeydi. Çünkü Allah bihacettir, medihige layıktır. Biz hakikaten peygamberlerimizni rüşen möcüzler bilen evettik. Ve ular bilen bille insanlar adaletini berpa kılsın dep kitabını, kanunını çürdük. Tömürünü yarattık. Tömürden uruş kuralları yasıldığı için tömür küç kuvvetini öz içine alğan. Tömürde insanlar için nurgun menfaatler var. Allah, Allah'ını körmeyi durup, kurallarını işletip, Allah'a ve peygamberlerine yardım belgelerini biliş için tömürünü yarattı. Allah hakikaten güçlüktür, galiptir. Biz hakikaten Nuh'ni, İbrahim'ni peygamber kılıp evettik. Peygamberlikni ve kitabını onlarının evladığa ata kıldık. Onlardan hidayet tapkallar var. Onlarının nurunu Allah'ın hidayetinden çıkıcılardır. Onlardan kiyin peygamberlerimizni devamlık evettik. Arkadan Meryem oğlu İsa'nı evettik. Onunla İncil'ni ata kıldık. Onunla ergeşkellerinin dillerine şefkat ve mehribanlıkını saldık. Rehbaniyetini onlar özleri payda kıldı. Onlarga onu biz bekitmedik. Onlar onu fakat Allah'ın razılığını tilep payda kıldı. Lekin onlar onunla layık derecede emel kılmadı. Onlardan iman etkallarının ecrini hesselep verdik. Onlardan nurgunu Allah'ın hidayetinden çıkıcılardır. Ey İsa'ya iman etkan kişiler! Allah'tan korkunla. Allah'a ve onun peygamberi Muhammed aleyhisselam'a iman etinle. Allah sizlerge rahmet edin iki hissi verir. Sizlerge sizler ahirette pısıratı mağdığan nurunu peyda kılır. Sizlerge mağfiret kılır. Allah bekme mağfiret kılgıcıdır. Nahayeti mehribandır. Ehli kitabının Allah'ın pezlidin hiç nersige kadir emesliklerini. Pezlinin hemmisi Allah'ın koludu bulup Allah'ın onu halıgan Adem'ge berdiğallıkını. Allah'ın ulu pezl ilgisi işkeldiğini bilişi üçün Allah şu sözünü kıldı.